reklamy. Jest środa, to 18 października, właśnie mija godzina 13. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Nie żyje pięciolatek dźgnięty nożem w Poznaniu. Informację potwierdził dyrektor szpitala, do którego trafiło dziecko. Politycy PiS-u zapowiadają, że partia podejmie próbę znalezienia koalicjanta i sformowania rządu. Amerykański prezydent Joe Biden, który gości w Izraelu, zapewnia o wsparciu Stanów Zjednoczonych dla tego kraju. Lekarzom nie udało się uratować życia przedszkolaka, który w Poznaniu został zaatakowany przez nożownika. Dziecko zmarło w szpitalu. Mężczyzna dźgnął nożem pięciolatka na poznańskim Łazarzu. Chłopiec był wraz z grupą przedszkolną na wycieczce. Mówił w TVP Info rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Około godziny 10 przechodziła chodnikiem grupka dzieci z pobliskiego przedszkola pod opieką przedszkolanki. W pewnym momencie przy tych dzieciach znalazł się starszy mężczyzna, no i z niewiadomej przyczyny zaatakował jednego z chłopców nożem. Ten mężczyzna, jak wspomniałem, został zatrzymany i obezwładniony. W tym zatrzymaniu pomógł przypadkowy przechodzień, który tutaj się znajdował, wytrącił nóż z ręki tego napastnika. Motywy ataku nie są znane. Kto stworzy większość w parlamencie i dostanie misję sformowania rządu? Trzeci dzień po wyborach to pytanie ciągle otwarte. Szef Biura Gabinetu Politycznego wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, Michał Moskal, mówił w TVP Info, że prowadzone są rozmowy, by Prawo i Sprawiedliwość miało szansę utworzyć rząd. Nie będziemy wyrywać posłów, uściśla europoseł PiS-u Ryszard Czarnecki. Jego zdaniem Prawo i Sprawiedliwość musi się porozumieć z całą formacją, by stworzyć koalicję rządową. Ci, którzy mówią, że będziemy wyrywać posłów, to bzdury. Nie będziemy wyrywać posłów, bo przekonywanie posłów, żeby przejść naszą stronę, to jest dobre, jak się ma 215 czy 220 mandatów. Jak się ma poniżej 200, trzeba robić całą formacją, tak? Więc niech PSL i ktokolwiek będzie spokojny, tutaj nie będzie żadnego wyrywania osób. Natomiast to podejmiemy te rozmowy. Marek Sawicki z PSL-u powiedział, że Trzecia Droga nie prowadzi rozmów koalicyjnych z Prawem i Sprawiedliwością. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia odniósł się do doniesień, że PiS chce uzyskać większość w nowym Sejmie dzięki współpracy właśnie z Trzecią Drogą albo Konfederacją. Jeśli byśmy patrzyli programowo, to w kwestiach socjalnych pewnie bliżej byłoby Prawo i Sprawiedliwości do Lewicy niż do Konfederacji. Natomiast tu na pewno nie ma rozmów, jeśli chodzi o Trzecią Drogę. Jasno to oświadczyli Władysław Kosiniak-Kamysz. Zresztą ostatni miesiąc kampanii, jaka była prowadzona, to była kampania, która była pod hasłem albo trzecia kadencja PiS, albo Trzecia Droga z dobrym wynikiem w Sejmie. Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta przekonują, że zgodnie z tradycją prezydent powierza misję utworzenia rządu wygranemu ugrupowaniu. Stany Zjednoczone potwierdzają wsparcie dla Izraela w wojnie z Hamasem. Przebywający z wizytą w Izraelu amerykański prezydent Joe Biden zapewniał o tym izraelskiego premiera Benjamina Netanyahu. Prezydent USA zwracał uwagę na brutalność terrorystów z Hamasu, którzy w wyniku ataku na izraelskie osady przy granicy ze Strefą Gazy zamordowali blisko 1500 osób. Joe Biden mówił również o tragedii zakładników wywiezionych przez terrorystów w głąb Strefy Gazy. Dopuścili się takiego zła i okrucieństw, że nawet państwo islamskie wygląda nieco bardziej racjonalnie. Amerykanie opłakują was, naprawdę. Amerykanie są zaniepokojeni, bo wiemy, że nie jest to łatwy obszar, w którym trzeba się poruszać. Ale faktem jest, że Izrael, odpowiadając na te ataki, musi mieć w dalszym ciągu zapewnione to, czego potrzebuje do obrony. Jak wiecie, dopilnujemy, by tak się stało. Amerykański przywódca zasugerował odpowiedzialność strony palestyńskiej za wczorajszy krwawy atak na szpital w północnej Gazie. Joe Biden przyznał jednocześnie, że należy pomóc niewinnym palestyńskim cywilom. Heathrow to najbardziej zatłoczone brytyjskie lotnisko. Z największymi tłumami trzeba się liczyć na terminalu 5. Tak wynika z rankingu dziennika Independent. A wysoko znalazły się też porty popularne wśród podróżnych z Polski. Passenger Paluch już 40 lat temu zmierzał na najbardziej zatłoczone lotnisko w kraju. A dziś zmagałby się z jeszcze większymi tłumami. We wrześniu przez terminal 5 przewinęły się 3 miliony pasażerów i to ten terminal otwiera zestawienie. Łatwo nie jest także na Stansted, popularnym pośród podróżnych zmierzających do Polski. To drugi najbardziej zatłoczony port w Królestwie. Kolejne miejsca zajmują terminal północny i południowy Gatwick. W czołówce na 7 pozycji także Luton. A na którym lotnisku spłynie na nas spokój? Gdzie ukoi nas cisza? Które miejsce świeci pustkami? Independent wylicza, że największe szanse mamy na to, startując z lotniska Belfast International. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. a dziś na północy i na północnym wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże i miejscami może tu przelotnie popadać, a na północnym wschodzie nawet zagrzmieć. Na pozostałym obszarze raczej ładna pogoda, chmur niewiele, słońca sporo. Szkoda, że nie wpłynie to jakoś specjalnie na temperatury, bo maksymalnie dziś od 8 na północnym wschodzie do 13 w centrum, na południu, na zachodzie i nad morzem. Wiatr dziś będzie słaby i umiarkowany. Mamy 5 minut po godzinie 13. Czy oglądają Państwo serial Wiedźmin? No, to, że mogli Państwo sięgnąć po książkę, w to nie wątpię. Natomiast czy serial Państwa zainteresował? Mówię o tym dlatego, że szykujemy się do 5. sezonu tego serialu. Czy będzie warto? O tym na pewno porozmawiamy w tej godzinie 2-3. Serdecznie zapraszamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Polskiego Radia. Papierosa i odejdź, znowu na mnie po drodze. Tłumaczę to sobie. Łzy mnie nie chronią przed tobą, jakoś smutku nie koją, tylko rzęsy mi mokną. Papierosa i Odejdź w wykonaniu zespołu Goja. Ta piosenka miała swój epizod w liście przebojów trójki przez chwilę, a już dziś jej w notowaniu nie ma. A jakie piosenki są? No to wystarczy, że odwiedzą Państwo stronę lptpolskieradio.pl, żeby sprawdzić. 20 piosenek w notowaniu, 13 propozycji, to na Państwa tam czeka. I od ostatniego piątku zmiana w systemie głosowania, bo mogą Państwo popierać aż 10 swoich ulubionych piosenek. Mało tego, każdy głos jest inaczej ważony. Pierwszy Państwa głos to jest 10 punktów, drugi 9, no i tak systematycznie w dół, aż do 10 głosu za jeden punkt, więc proszę rozważnie rozdysponować, na kogo Państwo postawią. Do piątku do godziny 12 czekamy na Państwa głosy, a w piątek od 19 81 notowanie listy przebojów trójki. Jeśli Państwo odwiedzą stronę, to zobaczą Państwo, że wśród tych 20 piosenek jest nowa piosenka grupy U2, Atomic City, w ostatnim notowaniu minus 4, ostatecznie miejsce 13. sick of sight. Let me dive into your eyes and blah, blah, blah. Guitar. Trzeci Polskiego Radia. Heavy hat. 20 minut po godzinie 13, trójka do trzeciej. No to opowiedzmy teraz dwa słowa o piątym sezonie Wiedźmina. Naszym gościem jest dziennikarz filmowy Dawid Muszyński. Dzień dobry, panie Dawidzie. Dzień dobry, witam, witam. No to chciałem zadać pytanie, co z tym Wiedźminem? No, wiele informacji do nas dociera, że Netflix będzie rozwijać ten cały świat, tylko chyba nie w tym kierunku, który wszyscy się spodziewaliśmy. Mm. Tak, bo krążą plotki, że po odejściu Henry'ego Cavilla ta historia będzie raczej zamykana z nowym Wiedźminem, którego ma zagrać Liam Hemsworth, brat Chrisa Hemswortha, czyli Thora. I moim zdaniem jest to nawet dość logiczne, ponieważ patrząc na powieści Andrzeja Sapkowskiego, no to Wiedźmin spada tam nawet na trzeci czy czwarty plan, a główną rolę gra Ciri. Więc żeby uwolnić się od tego tytułu, który ten serial ma, The Witcher, czyli Wiedźmin, trzeba byłoby moim zdaniem właśnie zakończyć jedną część tej opowieści, a zrobić po prostu już dalszy serial o samej Ciri, o jej przygodach i o jej dalszym rozwoju, gdzie może Geralt i cała reszta będzie wpadała tylko towarzysko jako no, goście do tej historii. Trudno będzie Netflixowi bronić tej historii, kiedy Ciri będzie cały czas na ekranie, a Geralta w niektórych odcinkach nie będzie w ogóle, a serial dalej będzie nazywał się Wiedźmin, więc być może, bo to muszę tutaj wyjaśnić, że to, o czym my mówimy, to są plotki, które dobiegają do nas z planu filmowego, to nie są rzeczy oficjalne, więc plotkuje się, że właśnie Netflix będzie próbował zrobić taką zmianę, ale pewnie tutaj ostateczna decyzja zostanie podjęta wtedy, kiedy zostanie pokazany nam nowy Wiedźmin, przynajmniej na pierwszych zdjęciach, i Netflix zbada reakcję widzów, którzy będą mogli się wypowiedzieć, czy im się ta zmiana podoba, czy nie, bo na razie jak to we wszystkich rzeczach, wszyscy są na nie, no bo Henry był lepszy, chociaż tego nowego jeszcze nawet nie widzieliśmy w zbroi, ale Henry był lepszy, koniec, kropka. A wie pan co, od razu mi się przypomina serial Spartacus, ja byłem wielkim fanem, tam doszło do tej tragicznej śmierci głównego odtwórcy postaci, kiedy przyszedł ten nowy też aktor, który wcielił się w rolę Spartacusa, żeby tę historię pociągnąć dalej, to podejrzewam, że podobny był odbiór. Natomiast przyzna pan, że coś z tym Wiedźminem jest nie tak. I od razu mówię, znaczy mam na myśli oczywiście serial, bo o ile pierwszy sezon dostał ocenę 7, o tyle drugi to już jest 5, czyli średni, trzeci to już jest 4, ujdzie. No, jeżeli utrzymamy te tendencje, to nie będzie co oglądać. No, przypomnijmy, że jeszcze było tragiczne Blood Origins, czyli spin-off Wiedźmina, który w ogóle poległ. No, niestety mamy tutaj problem, że twórcy trochę właśnie sami zagonili się w kozi róg i nie wiedzą za bardzo, jak teraz wybrnąć, ponieważ z sezonu na sezon wprowadzali coraz więcej własnych zmian, odchodząc trochę od książek Andrzeja Sapkowskiego, żeby właśnie fabuła serialu była bardziej telewizyjna niż książkowa. Bo tak jak mówię, w książce Geralt zaczyna po prostu znikać w tej opowieści. No tutaj w serialu tego zrobić się nie dało z racji tego, że chociażby mieliśmy taką wielką gwiazdę jak Henry Cavill, który, jak mniemam, nie do końca zgadzał się z tym, żeby jego postać tytułowa, która miała być tutaj koniem pociągowym, została zepchnięta na dalszy plan, więc trzeba było jakoś tutaj wyjść z tego ambarasu i wydaje mi się, że to jest też jeden z powodów, dla których Henry w ogóle pożegnał się z tym serialem. Oczywiście plotek i przypuszczeń jest wiele, że mu tutaj DC obiecało tego Supermana, gdzie wystąpił Black Adam, a później James Gunn, który przejął stery, powiedział nie, ja mam innego Supermana i panu Henrymu jednak dziękujemy. Miał być nieśmiertelny nowy, zrobiony przez reżysera Johna Wicka. Ten projekt też, z tego co słyszałem, jest zawieszony, więc no, kilka projektów, dla których Henry też pożegnał się z tym serialem, no, na razie nie wypaliło, więc zobaczymy, jak będzie dalej. A no, serial musi się ciągnąć dalej. Już wiemy, że na pewno będzie opowieść o szczurach. Nie wiemy, czy ona będzie częścią czwartego sezonu czy serialem dodatkowym. Z tego co słyszymy też za kulisami, ta decyzja jeszcze jest podejmowana. Do tego mamy dostać wersję animowaną Wiedźmina, tak jak już mieliśmy jeden film w konwencji anime. Podobno trwają prace nad kolejnym, więc Netflix nie odpuszcza, ale próbuje znaleźć jakiś sposób na to, żeby ten właśnie odpływ i niezadowolenie widzów zmalało, albo w ogóle, żeby ten trend odwrócić. Ja mam takie wrażenie, że o ile nie jest problemem tego serialu nakład finansowy, bo tutaj efekty specjalne, kostiumy, to wszystko jest takie, jak być potrzeba, tak naprawdę słabość to jest kwestia scenariusza i pytanie, czy Andrzej Sapkowski ma jeszcze wpływ jakikolwiek na to, w jaką stronę ten scenariusz podąża. Ale Andrzej Sapkowski nigdy nie miał na to wpływu i mówił o tym dość otwarcie. Już przy pierwszym sezonie powiedział, że to jest adaptacja. Adaptacja przez innych, przez showrunnerkę Loren, okay, przez producentów Wiedźmina. On się nie wtrąca. Jeśli ludzie chcą zobaczyć jego Wiedźmina, to zaprasza do przeczytania książek. No tak, to nie jest, to nigdy nie była taka koloracja jak przy Grze o Tron i George'u R. Martinie, który brał czynny udział w pracach scenariuszowych, nadzorował, przyjeżdżał na plan. Nie. Andrzej Sapkowski od razu powiedział, że on tutaj się nie wtrąca. Oczywiście był na planie, ale w formie wycieczki, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Pochodził, pouśmiechał się, powiedział, że ładnie, ale z tego, co wiem, dostaje scenariusze, ale nie odsyła ich z jakimiś swoimi poprawkami. Okay. Po prostu nie chce się wtrącać. On mówi, że to nie jest jego wersja Wiedźmina, to jest wersja producentów i showrunnerki. Oni mają do tego prawo, bo to jest Adam. I tu chyba postawimy kropkę. No cóż, takie są warunki techniczne. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Dawid Muszyński, dziennikarz filmowy. Rozmawialiśmy o piątym sezonie Wiedźmina, na który czekamy, choć po drodze jeszcze przecież ten czwarty, w którym też już zajdzie całkiem sporo zmian. 27 minut po godzinie 13, już za kilka chwil dwa słowa więcej na temat tego, co 18 dzień października przyniósł nam ciekawego w muzyce.

Brytyjka wykonała pochodzące ze swojego debiutanckiego albumu utwory Cold Shoulder oraz Chasing Pavements. Prowadzącą tego odcinka była ówczesna gubernator Alaski Sarah Palin, która w tamtym czasie cieszyła się ogromną popularnością. Według statystyk występ ten wykazał najlepszą oglądalność od 14 lat. Adele i Palin oglądało niemal 17 milionów widzów. Dzięki tej okoliczności Adele oraz jej muzyka zyskały dużą popularność, a jej debiutancki album zaliczył spory skok na amerykańskich listach. Na koniec rok 1964. 18 października podczas jednodniowej przerwy w trasie koncertowej po Wielkiej Brytanii Beatlesi weszli do studia i nagrali kolejny singiel I Feel Fine. Muzycy dokończyli także 6 piosenek na nową płytę. Co ciekawe, wspomniane I Feel Fine zawiera jedno z najwcześniejszych zastosowań sprzężenia zwrotnego gitary w muzyce popularnej. Utwór miał premierę 23 listopada i stał się 5. najlepiej sprzedającym się singlem lat 60. w Wielkiej Brytanii. Polskiego Radia. źle, a ty ciągle ten sam. Ty też był źle. Pod tym samym adresem aż mnie starość rozśmieszy. Będę czekał na ciebie, będę czekał na listy. Będę czekał na ciebie, będę czekał na listy. Tu trójka do trzeciej za 18 minut, godzina 14. Dziś, a mamy 18 dzień października, rozpoczyna się festiwal, 8 festiwal filmowy Ukraina. Na razie w Warszawie, ale nieco później wydarzenie przeniesie się do innych polskich miast. Będzie miało również swoją odsłonę online. Z Martyną Lach, programerką festiwalu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. To tygodniowe spotkanie z najnowszym przede wszystkim kinem ukraińskim. Tak, festiwal w tym roku odbywa się od 18 do 24 października. W programie mamy ponad 60 filmów ukraińskich, ale także produkcji innych krajów opowiadających o Ukrainie. Nowością w tym roku jest konkurs na najlepszy film pełnometrażowy, fabularny i na najlepszy film dokumentalny. Poza tym mamy również konkurs na najlepszy film krótkometrażowy, a na festiwalu pokazujemy przede wszystkim najnowsze kino ukraińskie, to najlepsze, najbardziej poznane na świecie, nagradzane tytuły. Są to filmy przede wszystkim z zeszłego roku i z tego roku, ale w programie mamy również dwie retrospektywy. Jedna z nich poświęcona jest wielkiemu głodowi w Ukrainie, a druga nazwana jest Kino Niepodległości. To są najlepsze filmy ukraińskie powstałe po 1991 roku. Jak wiele w tej 60-ce jest rzeczywiście polskich premier? Kilka premier polskich mamy. Są to przede wszystkim filmy dokumentalne. Mamy w programie film Skąd dokąd Maćka Hameli, który ostatnio dostał główną nagrodę na festiwalu filmowym w Odesie. Kolejnym tytułem w Ukrainie Tomasza Wolskiego i Piotra Pawlusa. Świetny dokument, który ja miałam okazję zobaczyć na festiwalu filmowym w Berlinie w tym roku. I kolejny polski wątek. Te wątki się łączą tutaj. Tak. I kolejnym polskim wątkiem jest film Sad dziadka w reżyserii Karola Starnawskiego. To jest z kolei film polsko-ukraiński, który opowiada o Wołyniu. A poza tym same już ukraińskie nowości. Oczywiście poza retrospektywami. Tak. W konkursie fabularnym zobaczymy m.in. takie filmy jak Luksemburg, Luksemburg, La Palisiada, świetny nagradzany film, Królowie rapu. Tytuł dosyć lekki, natomiast historia jest bardzo ciekawa i wciągająca. Valeria wychodzi za mąż. To z kolei jest koprodukcja izraelsko-ukraińska, też zdobywca wielu nagród. Warto również wspomnieć o takich filmach jak Dowbusz w reżyserii Olesia Sanina. Jest to bardzo duża, epicka opowieść o ukraińskim, można powiedzieć, Janosiku czy Robin Hoodzie. Poza tym zapraszam serdecznie na nasz cykl Andrzej Wajda po ukraińsku. To jest z kolei nowy cykl, w którym postaramy się przybliżyć ukraińskiej publiczności filmy Andrzeja Wajdy. Będą to Tatarak, Powidoki i Katyń. Zostaną one pokazane z ukraińskimi napisami. To przypomnijmy, 8. edycja Festiwalu Ukraina od środy do wtorku 24 października. Gdzie? Festiwal w tym roku odbywa się w dwóch kinach, Kinoteka i Kino Amondo. Część wydarzeń towarzyszących, a mamy ich w sumie aż 17. Są to debaty, spotkania, masterklasy są nowością. Te wydarzenia częściowo odbywają się w Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy. Natomiast po Festiwalu Warszawskim przenosimy się na festiwal online, który potrwa od 27 października do 12 listopada, a potem jedziemy w trasę po Polsce. W tym roku festiwal odwiedzi 12 miast. Z Martyną Lach, współorganizatorką Festiwalu Filmowego Ukraina, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. This town is colder now, I think. to make a move. I'm shaking off the rugs. I've got my heart set on anywhere but here. I'm staring down myself, counting up the years. Put on your red shoes and Słuchają państwo trójki do trzeciej, za 7 minut godzina 14, o 14 serwis i najświeższe, najważniejsze informacje. Natomiast po godzinie 14 zabierzemy państwa do Krakowa, do Muzeum Wyjątkowego. Miejsce szczególne, bo można tam podziwiać prawdziwe skarby. Chodzi o Muzeum imienia Emeryka Hutena Czapskiego. Dlaczego to takie wyjątkowe i szczególne miejsce? Opowiemy państwu na pewno po godzinie 14. Za 6 minut będzie 14. Kieszeń z tym, hi, hi, super star, super hit.